pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radio, niedziela, 30 listopada, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent odwołuje wizytę w Budapeszcie i spotkanie z Viktorem Orbanem. Za chwilę polityczne komentarze. Ukraina i Norwegia porozumiały się w sprawie wspólnej produkcji dronów. Lista stronniczych mediów na oficjalnej stronie internetowej Białego Domu. Prezydent Karol Nawrocki nie spotka się w Budapeszcie z Viktorem Orbanem. Powodem jest piątkowa wizyta premiera Węgier w Moskwie i rozmowa z Władimirem Putinem. Ważny był kontekst rozmowy na Kremlu, czyli kwestie energetyczne, mówi doradczyni prezydenta Barbara Socha. Uważamy, pan prezydent Nawrocki uważa, że jest to błąd premiera Orbana, to spotkanie, i w związku z tym ograniczył swoją wizytę tylko do szczytu Grupy Wyszehradzkiej. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że takich wizyt Viktora Orbana w Moskwie było więcej. Przecież Orban rozbija Europę, rozbija Unię Europejską i gra na nutach Putina. No to przecież to nie pierwsze spotkanie. Po drugie, to spotkanie było przecież parę dni temu. To co, teraz nagle się obudził Nawrocki, że z Orbanem nie chce się spotkać akurat po tym jednym spotkaniu? To jest w ogóle, że ktoś myślał w Pałacu Prezydenckim, żeby robić politykę z Orbanem, który tak de facto jest tylko i wyłącznie po to, żeby rozbijać Europę. Uważam, że absolutnie nie powinno się z Orbanem w ogóle robić polityki, bo wiadomo, co Orban robi. Według europosłanki Konfederacji Anny Bryłki odwołanie spotkania z Wiktorem Orbanem to błąd prezydenta. Jeśli spotkanie było zaplanowane, to błędem jest odwoływanie tego spotkania z premierem Orbanem. Tak samo, gdy doszło do spotkania z prezydentem Trumpem po spotkaniu na Leste z Władimirem Putinem Donalda Trumpa. I uważam, że to jest reagowanie emocjonalne i stawianie w bardzo niepoważnej pozycji państwa polskiego. Karol Nawrocki miał być na Węgrzech dwa dni, w środę w Ostrzychomiu na szczycie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, a w czwartek z oficjalną wizytą w Budapeszcie. Ukraina i Norwegia będą wspólnie produkować drony, oświadczył ukraiński minister obrony Denis Szmyhal. Oba państwa podpisały w tej sprawie umowę. Podobne porozumienie w czwartek Kijów podpisał z Wielką Brytanią. Ukraińcy i Brytyjczycy chcą na masową skalę produkować drony przechwytujące oktopus. To pierwsze takie ćwiczenia w Polsce. W Gdyni trwają manewry psów pracujących z Europy Środkowej. Ćwiczy 112 czworonogów z opiekunami. Trenują przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym i wykorzystanie psa w porcie. Pozor! Parada! To jest pies! Jeżeli chodzi o psy gryzące, to docelowo zmierzamy do zatrzymania określonej osoby. Mówi Sebastian Bożek, współorganizator ćwiczeń. Jeżeli chodzi o psy detekcyjne, to pies będzie musiał w sposób bierny oznaczyć w warunkach łatwiejszych i warunkach trudniejszych próbki zapachowe w kierunku materiałów wybuchowych i substancji zabronionych. Myślę, że cywile dobrze się na to zapatrują, że przyjeżdżają, podpatrują, jak żołnierze się szkolą. Mówi plutonowy Adrian Wrzeciono z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów. Każde służby od siebie coś tam pozyskają na takich szkoleniach. Kim właśnie szkoleniem kto, to wymieniamy się doświadczeniem i to bardzo dużo pomaga w naszej pracy jakby z psem. Ej, pozor! Para! Ćwiczenia prowadzone są na terenie terminala morskiego LPG czy na pokładzie jednego z zacumowanych w porcie promów. Independent, dziennik The Boston Globe oraz telewizja CBS to mediowi winowajcy tygodnia według Białego Domu. Na oficjalnej stronie amerykańskiej administracji pojawiła się sekcja z listą mediów i dziennikarzy, którzy jej zdaniem są stronniczy w stosunku do prezydenta Donalda Trumpa, pisze brytyjski dziennik The Guardian. Na stronie można się zapoznać także z galerią hańby, w której znalazły się m.in. dzienniki The Washington Post, portal The Hill oraz stacje telewizyjne CBS, CNN i MSNBC. Znajduje się tam też wyszukiwarka nazwisk dziennikarzy i tytułów artykułów ocenionych przez Biały Dom jako przykład stronniczości, nadużyć czy lewicowego szaleństwa. Na pierwszym miejscu w zestawieniu znajduje się obecnie dziennik The Washington Post. Ponad 400 ofiar powodzi i osunięć ziemi na indonezyjskiej wyspie Sumatra. Setki osób wciąż uznaje się za zaginione. Główne drogi są odcięte, a internet i prąd działają z dużymi ograniczeniami. Monsuny nasilone przez burze tropikalne spowodowały jedne z największych powodzi w Azji Południowo-Wschodniej od lat. Eksperci ostrzegają, że zmiany klimatyczne nasilają w tym regionie częstotliwość burz i wydłużają sezon opadów. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Żywcu, przeważnie jest jednak dobra lub bardzo dobra. Tylko 11% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Bruce Springsteen, Sunday Love. To nasza, mam wrażenie, pozycja obowiązkowa niedzielnych spotkań. Phil Collins gościł w sanatorium 2 tygodnie temu. Dziś powraca w duecie z połowy lat 80. You call me from the room in your hotel. All full of romance for someone that you met. And telling me how sorry you were leaving so soon, and that you miss me sometimes when you're alone in your room. Do I feel lonely too? You have no Collins, no to wiadomo, ale ona, Merlin Martin. I znowuż zrobiło nam się filmowo, bo to singiel, który pojawił się we wrześniu 1985 roku najpierw w Stanach, w listopadzie na Wyspach Brytyjskich, który pojawił się w filmie Białe Noce z 1985 roku. Autorem tej kompozycji jest Stephen Bishop, a Białe Noce, przypominam, to film w reżyserii Taylora Hackforda z udziałem Jerzego Skolimowskiego, a w filmie zagrał także Michał Barysznikow, bo była to opowieść o uciekającym rosyjskim baletmistrzu, którego samolot rozbija się nad Związkiem Radzieckim. Jeśli chodzi o muzykę, to oczywiście Separate Lives, spory singiel i także nieźle sobie ten utwór radził na listach przebojów, ale był jeszcze większy, ponieważ to Lionel Richie za piosenkę z tego filmu Say You, Say Me otrzymał Oscara właśnie za najlepszą piosenkę oryginalną. Program Trzeci Polskiego Radia, 21 minut po godzinie 12. przyznaje się do winy, obywatel GC. Wracamy do piątego sezonu Stranger Things, a w nim muzycznie klasyka lat 80. i idealnie trafiamy do czasu trwania piątego sezonu, do jesieni 1987 roku. Bardzo proszę, to jest kolejny trop muzyczny z piątego sezonu serialu Stranger Things. Tiffany Renee Darwish, czyli po prostu Tiffany. Jej kariera wybuchła w roku 1987, kiedy to właśnie zarejestrowała ten utwór. Notabene to była piosenka zespołu Tommy James and the Shondells, która odniosła spory sukces w roku 1967. I początkowo, jak wieść niesie, Tiffany w ogóle nie zamierzała nagrywać tego utworu. Oryginał jej się nie podobał, ale gdy producenci przedstawili jej taneczną wersję, zupełnie inną oryginału, no to zdecydowała się jednak powrócić do studia nagraniowego i zarejestrowała ten utwór, który pojawił się na singlu pod koniec lata 1987 roku. Zresztą wersja Tiffany zrobiła furorę wówczas, ale także pojawiła się w trzecim sezonie serialu Sex Education. Teraz natomiast Tiffany trafiła do świata Stranger Things, podobnie jak zespół Yellow. Yellow to zawsze była bardzo szczególna grupa. Oh Yeah, singiel z 1985 roku z płyty Stella i kolejny utwór, myślę, że idealnie pasujący do serialu. Zresztą filmowa kariera tej kompozycji jest już spora. Piosenka pojawiła się w filmie Tajemnica mojego sukcesu i oczywiście także w Simpsonach. I tu stawiamy kropkę, jeśli chodzi o Stranger Things. Gdy pojawią się kolejne odcinki, no to zapewne do tematu powrócimy. Zaglądamy raz jeszcze do kalendarza i jeszcze jedna rocznica. 30 listopada 2023 roku w Dublinie zmarł irlandzki wokalista i muzyk zespołu The Pogues, Sean McGowan. I've been loving you a long time. Down all the years, down all the days. And I've cried for all your troubles. Smile at your funny little ways. We watched our friends grow up together, and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven,

fell into hell. I took shelter from his shower, and I stepped into your arms on a rainy night in Soho. The wind was whistling all its charm. I sang you all my sorrows, and you told me all your joys. Whatever happened to that old song, to all those little girls and boys? Never find out what it means, but there's a light I hold before me. You're the measure of my dream, the measure of my the

tekst również jakby się zgadzał. Strange Little Girl, The Stranglers. I tak oto zamykamy dzisiejszy turnus w sanatorium. One Not X Point Never i Rosalia na zakończenie w utworze Nothing Special. My już dziękujemy, życzymy pięknej niedzieli. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i mówiący te słowa Jacek Hawryluk. Od godziny 13 w Trójce Janek Młynarski. Ogłoszenie społeczne. Uwielbiam spacerować po lesie i podziwiać przyrodę. Czuję, że natura ma w sobie coś magicznego. Masz rację. Jest takie miejsce, gdzie uczymy się, jak dbać o każde drzewo, kwiat i zwierzątko, bo przyroda to nasz wspólny dom. To piękne. Gdzie dowiedziałeś się, dlaczego to takie ważne? To właśnie robimy w harcerstwie. Uczymy się kochać i chronić nasz świat. Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze. www.całymżyciem.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Wrocław, rok 1963.